तो चेहरा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अब शहजाद वो दीपक है, अब शहजाद वो दीपक है, अब शहजाद वो दीपक है, जो तूफान में जलता हो, जलता हो मेरे लिए जो, मेरे लिए जो सजता हो। एक तो चेहरा ऐसा हो, एक तो चेहरा ऐसा हो, मेरे सजता हो। एक चेहरा ऐसा हो।